neredesin, neredesin? Kaldır camın perdesin. Diyeceğim çok ama da pek kalabalık yerdesin. Diyeceğim çok ama da pek kalabalık yerdesin. Birine ne olur.